بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، katika majlisi yetu ya leo biidhnillahi ta'ala tutalizungumzia suala muhimu sana ambalo linamwajibikia kila talib ilmu na kila da'i ila Allah ta'ala, baada ya kuwa amejua, baada ya kuwa amejifunza kitu gani kinafuata baada ya kujua. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى katika kitabu chake kidogo kwa kuzingatia umbo lake, kile kitabu ni kitabu kidogo sana, na hata kwa kuzingatia lugha yake kinazingatiwa ni kitabu kidogo, lugha nyepesi kabisa inayomfaa mwanafunzi anayeanza sasa kutafuta ilmu. Lakini ni kitabu kikubwa sana kwa yale yaliyomo ndani ya kitabu hicho, zile fawaid zilizopatikana kwenye kitabu hicho, faida na maana. Kitabu al-usulu thalatha ambacho wanafunzi wengi wanakihifadhi kitabu hiki. Katika mambo aliyoyataja pale, ametuwekea kuna mambo makubwa manne ambayo inapasa kwa Muislamu kujipamba nayo. Jambo la kwanza ni al-ilm, na jambo la pili ni al-amalu, elimu, kuifanyia kazi elimu. Na jambo la tatu ni ad-da'watu ilayhi, kuilingania elimu. Na jambo la nne ni as-sabru 'ala al-adha fihi, kuvumilia juu ya udhia katika hiyo ilmu, kuna uvumilivu, kuna uvumilivu katika ilmu, katika amal, katika da'wa. Haya mambo manne lau kila mmoja akiamua kuyatabikisha, yani kuyafanyia kazi, basi Uislamu utanufaika kwa kiasi kikubwa sana, bali ndio njia ya kufikisha Uislamu, ndiyo njia ya kuunawirisha na kuimarisha Uislamu. Ndio pale ukaona maadui wa Ahli Sunnati wal Jamaa, maadui wa da'wa ya haki, wanaoipiga vita da'wa hii ambayo wanaipa jina la Uwahabi, wanatumia juhudi kubwa sana kumkashif, juhudi kubwa sana ya kumdhalilisha, juhudi kubwa sana za kumtweza na kumdharaulisha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kwa sababu yeye rahimahullahu ta'ala, kwa sababu yeye alijenga, alikwenda na msingi huu ambao ndio waliopita nao as-salaf. Wewe uone ajabu kwamba ni mtu mmoja tu aliamua baada ya kusoma kurudi kwenye kijiji chao. Sasa tutasoma historia yake, alirudi kijijini kwao kwa ajili ya ulinganizi. Hali ya miji yao tuliwahi kueleza hapa, japokuwa kwa kidogo, lakini hali haikuwa nzuri, ilikuwa mbaya katika mambo ya kiitikadi, mambo ya kielimu, watu wako nyuma kabisa, na akhlaqi mbalimbali, watu wako mbali katika jambo la dini. Sheikh rahimahullahu ta'ala akarudi katika mji wake, akaanza da'wa, lakini watu wake wa karibu baadhi yao ndio waliompinga. Alitoka katika mji ule akaenda katika mji mwingine. Katika yanayosemwa na yanavyoandikwa katika vitabu vya tarihi vinavyomzungumzia yeye, kwamba baada ya muda mfupi tu wakawa wale awamu. Nikisema awamu ni wale watu ambao hawakusoma dini, awamu katika miji yao ile. Baada ya muda mfupi tu wakageuka wakawa ni tulabu ilmi, ni wanafunzi, watoto, vijana, wazee, kwa jinsia zote, wake na wa kiume. Ikawa juhudi kubwa inayofanyika ni kusoma ilmu, na shekhi akawaandikia vitabu vidogo vidogo mpaka vya kupanda juu kiasi. Wanaeleza mfano al-imamu al-alusi rahimahullahu ta'ala, naweza kuita al-alusi al-hafid katika kitabu chake Tarikhu Najd, mpaka ikawa watu wa Najd sasa wanautabiki Uislamu kwa vitendo na wote wanajishughulisha na ilmu, hakuna mjinga illa nafaran qalila, isipokuwa watu wachache tu minal mahrumin, katika watu walionyimwa kheri. Na hii watu wote katika mustawa wa kujifunza ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala akaweka baraka katika da'wa ile, ikaenea katika al-qura wal-amsar. Da'wa ikafika Makka, ikafika Madina. Wale watu wa Madina waliokuwa wamempinga wamekwenda mpaka ikafika wakati wenyewe wakaona kwamba hii ndio njia ya sawa, wakamsalimishia mji mtakatifu wa Makka na wa Madina, wakapewa miji miwili, kwamba bwana sisi tumechoka sasa, tumekuwa kuwa chini ya hawa Waturuki hawataki dini, chini ya hawa wavibaraka wa Waturuki. Kulikuwa Muhammad Ali Pasha wakati huo yuko Masri, na wengineo walikuja baada yake kina Pasha Awad, hawako katika kuutumikia Uislamu. Wakamsalimishia, yani nakusudia sio yeye bidhat, yani athari ya da'wa yake, kwa sababu kusalimishwa hasa miji hii miwili ni wakati wa al-Malik Abdul Aziz al-Saud mwanzoni mwa karne ya 19. Kapewa miji na alhamdulillah ikapatikana khairun adhim. Wakaendelea na utaratibu ule ule, wakafungua vyuo vya Kiislamu na halakati za kiilmu, wakawa wanawasomesha wao watu wao, lakini pia wanawasomesha watu kutoka nje ya miji yao, kutoka Malaysia, Indonesia, India, Pakistan, Kashmir, Kazakhstan huko, Turkmenistan, nchi za mashariki huko, mpaka Asin, China, na nchi za Kiarabu, kaskazini mwa Afrika na magharibi mwa Afrika na mashariki ya Afrika, bali na nchi za Ulaya na Ulaya ya kusini huko, Amerika ya kusini mpaka Amerika watu wakawa wanaitwa kutoka kila upande kwenda kusoma ilmu, dawa ikawa inaenea. Lau kama sio fitna za ikhwanu almuslimin katika miji, basi da'wa salafia ingekuwa katika kuwa ya ajabu kabisa. Alhasil, kila unaposikia panapoipo uwahabi, basi asili yake ni da'wa aliyolingania al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwa njia ya kusomesha ilmu. Ukisikia hizo jamiat huko Madina, Ummul Qura Makka, Riyadh, sikia kuna jamiat watu wanakwenda kusoma, zimeasisiwa katika msingi huo kwa kusomesha watu ilmu. Kwa wakati huo ilikuwa vyuo vya ilmu vinavyotamba duniani, katika vyuo vikubwa ni chuo cha Al-Azhar kilichopo Al-Qahira Misri, na Jamiatu Zaituna huko Tunisia, katika vyuo vikubwa vikongwe vya zamani. Lakini pingine wengine ndio wanakisia sasa hivi chuo cha Zaituna hapa sasa hivi ninapozungumza, pingine ndio wasikie leo. Alhamdulillah, da'wa imeenea katika ulimwengu, lakini kwa kufuata msingi huu al-ilmu wal-amalu al-amalu bih wad-da'watu ilayhi was-sabr 'ala al-adha fihi. Kwaona kila mahali katika ulimwengu athari yake imepatikana. Tukupige mfano al-Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Al-Sheikh Muqbil ni mmoja katika wanafunzi wa al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz na wengine katika mashaikh kama Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in, ndani ya chuo kikuu cha Madina, ndani ya chuo kikuu cha Madina, talib ilm ametoka akasoma, Allah akampa ilmu kubwa tu. Katika nchi ya Yemen, kwa watu wanaoijua, utaona upande wa kusini mwa Yemen watu wamezama katika tasawuf na vituo vya kitasawuf, ashabu al-qubur, ta'zim al-qubur wal ashabu alladhi yu'azzimuna al-qubur, wako kule sufia kusemza hadhara maut tirim huko. Na upande wa kaskazini ni mashia zaidia, na wengi katika hao wameelekea katika mrengo wa Ithna Ashariya kama jamaatu al-Houthi, jamaa wa al-Houthiyun, jamaatu al-Houthiyin. Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala ni mtu aliyetokana na watu wa sehemu ya kaskazini mwa Yemen, al-Wadi'i al-Hashidi rahimahullah ta'ala. Alirudi kijijini kwao akakaa akawafundisha watu taalim kijijini, kwa maana ya kalima. Dammaji ni kijiji kwa maana ya kijiji, ndani huko mbali kabisa huko kwenye majabali, umma ulimkusudia katika mji wake, katika kijiji chake, akawafundisha watu ilmu kwa kadri ya vile alivyojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Matokeo yake Yemen ikang'aa kwa sunna, kwa sababu watu wakawa wanasomeshana ilmu. Wale wana kazi ya kurambana mikono tu, na hao wana kazi ya kuimba tu, hawana maakili za kielimu za kutegemewa kwamba mtu anaweza kwenda akasoma akawa alim. Vijana wakawa wanamiminika kwenda kusoma kule kwa ahli sunna, tukio yake zikafunguka katika nchi ya Yemen marakiz na maakili za ahli sunna katika kila mahali. Watu wakapata faida kutoka kila upande wa dunia, dawa ikaenea katika ulimwengu kupitia maahad au markaz ya Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Na dawa alikuwa akifanya kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, Darul Hadith Dammaj. Lau kama si fitan lau kama si fitan na suu tasarufati zilizozifanya baadhi ya taishin, dawa ingepiga hatua kubwa sana. Mpaka sasa ilikuwa ni kheri kubwa, lakini pamoja na hayo kheri imepatikana na itaendelea kuwepo, walillahi alhamdu wal minna. Lakini nataka kuonyesha kwamba katika njia muhimu sana za kuleta uhai katika Uislamu na da'wa ya ahli sunna ni nashrul ilmi, ni watu kuieneza ilmu, ndio njia muhimu sana kuliko angeingia akaanza harakati za maandamano na migomo na kupambana na serikali na kutafuta dola, hamasishe watu wachukue kiti au wapate mathalan ubunge, apate uwaziri, angepoteza umri wake na hakuna lolote angelifanya la maana. Au angehangaika akawa anahudumia jamii kwa kuchimba visima na kutia mayatima na kadha, hakuna lolote la maana angelihakika. Lakini kwa njia ya ilmu ndipo tahya alqulub wa tahya alibad walbilad, nyoyo zinapata uhai wana waja wanahuika na miji inahuika kwa njia ya ilmu. Mifano iko mingi, lakini nimependa kupiga mifano hii miwili katika kulikurubisha zaidi jambo hili kwenye akili zetu. Na maadui walikuwa hawajafahamu siri ya hili, kwamba ukitaka kuhuisha kile ulicho nacho, kama una jambo lolote zuri au baya, basi liingize katika mfumo wa ilmu. Hata ujamaa huu wetu ulimea sana ulipoingizwa katika njia mifumo ya kielimu, ikawa watu wanaosoma humu na wengine wanakwenda kusoma nje huko nchi za Ulaya Mashariki, basi wanasomeshwa ujamaa na wao wakauleta katika miji yao wakaulingania. Ndio hizi njaa tunazoziona katika nchi zetu, ndio hizi njaa tunazoziona katika nchi zetu zimeletwa na ujamaa, siasa za ujamaa na kujitegemea. Lakini walipotaka zikubalike na ili zienee, zilipitishwa katika mifumo ya elimu, uchilia mbali ile kusema, lakini utakuta mtu mjamaa kweli kweli mpaka viatu vyake, kwa sababu kasomeshwa hivyo. Nataka kusema tena, unapotaka jambo lako liwe la kudumu, liwe la kheri au la shari, basi liingize katika mfumo wa ilmu. Sasa sikwambii jambo lenyewe likiwa ni haki, kwa sababu haki ina nguvu yenyewe. Sasa ikipata mahali panapomea, basi itastawi kwa uzuri sana. Kwa mimi naamini katika hili kwamba tukitaka uhai wa Uislamu, tukitaka uhai wa da'wa hii tunayolingania, da'wa ya khair, ad-da'watu al-mubaraka, da'wa ya ahli sunnah wal jamaa, basi tuingize katika kusoma na kusomesha zaidi. Kwa hiyo sisi walillahi alhamdu tumekaa katika mahadi hii, tumepishana katika kipindi cha kukaa kwetu. Kuna watu wamekaa muda mrefu kidogo, wengine kiasi, wengine wameanza. Lakini watu pia vile vile wanatofautiana katika hali hiyo hiyo, katika huko kukaa kwao wanatofautiana katika wingi wa maalumati na uchache wake, kwa maana kwamba kuna watu wamepiga hatua, wako mbele, wakifika mahali popote katika jamii yetu hii inayotuzunguka, basi wanaweza kusaidia katika nyanja nyingi kama sio zote. Anaweza kuwa yeye ni khatibu akawahutubia watu, akawa ni imamu anawaswalisha watu, akawa ni mwalimu anaweza kuwasomesha watu darasa ndogo ndogo na darasa za katikati, na elimu hasa anaweza akawasomesha watu. Wako watu wa namna hiyo, walillahi alhamdu, katika maahadi yetu wako watu wa namna hiyo. Kwa hiyo wanaweza wakakaa kwenye kituo wakawasomesha watu na wakapata faida mbalimbali katika ilmu, ima kwenye Qur'ani au katika hadithi au katika fiqhi au katika nahwu au katika sarf katika aqida na masomo mbalimbali, mustalahu alhadith, usul alfiqh, mirathi na mambo mengine. Unaweza kukaa wakawasomesha watu na watu wakapata faida, tafsiri za Qur'an. Na kuna wengine wako duna dhalika, chini ya hapo, wanajua baadhi ya masomo na wana uwezo wa baadhi ya vitu. Na wengine uwezo wao pingine ni kuwasomesha watu kaida, Qur'ani, miatu hadith, pingine kawahifadhisha adhkar. Na wengine labda wana ni huko kwenye kaida tu na Qur'ani, hata kwenye adhkari na kwa kidogo tabu. Na wengine hawawezi ila wao wenyewe kuswali tu. Si sawa sawa kuwashauri watu wote wakafanya da'wa kwa namna moja, itakuwa si sawa. Sasa nataka kuambia kwamba sisi katika Uislamu kuna mambo yanatuongoza. Kwanza, sheria kwa ujumla kwamba mtu la yukallafu illa bima yutiq, kwa sababu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Sheria haimkalifishi mtu ila kile anachokiweza, kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wake. Na miongoni mwa mambo yanayozingatiwa ni uwezo katika suala la da'wa, na jambo kubwa kabisa la mwanzo ni ilmu. Kwa hiyo hairuhusiwi wewe kusema jambo ambalo huna elimu nalo, ulilisikia tu juu juu, huna elimu nalo, haifai, bali utapata dhambi. Kwa hiyo basi watakiwa ujijue mstari wako na mpaka wako unaishia wapi. Unaporudi kwenu wewe jue mstari wako umeishia wapi. Kwa hiyo wewe jitambue kwanza kwenye hilo, jitambue kwenye hilo kwamba wewe waweza kitu gani katika vitu ulivyojifunza ndani ya mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu. Vijue hivyo, jitambue kwenye hilo kwanza, usilete tabu katika kujitambua. Sio kawatia watu kwenye tabu na wewe ukajitia kwenye maangamivu. Jijue kwanza wewe waishia wapi, uwezo wako uko wapi, kipi ulichokisoma ukakielewa. Hapo kwanza. Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa ukifahamu vizuri, uwafahamu wale ambao wamekuzunguka, wale waliokuzunguka. Uwafahamu waliokuzunguka wanahitaji nini katika jambo la dini yao. Katika vile unavyoviweza wewe, kwako wewe wanahitajia kitu gani? Hili ni jambo muhimu sana, kufahamu hali za watu. Na ukishafahamu hali za watu, basi utakuwa na nafasi ya kujua wapi utaanzia. Si kukurupuka tu kwamba kwa sababu pongwe sisi tumesomeshwa elimu ya sarf, basi leo hapa mkija hapa tutaanza la mia tunafanya. Utasoma mwenyewe, utadhakiri mwenyewe kwa nini yako basi. Lakini hutawapa faida wale watu, kwa sababu hujajua kitu gani unachokihitajia. Pamoja na kwamba katika mujitamaa wetu unafahamika kwamba jamii zetu hizi zinazotuzunguka kwa kiasi kikubwa sana matatizo yanafanana. Kwa hiyo kuna matatizo ya ujumla ambayo ndio njia yetu sisi ya kupita, kwamba watu wana matatizo haya, wana matatizo haya, wana matatizo haya. Sasa kuyajua pia yale matatizo na kiwango chake, kwamba tatizo hili hapa kiwango chake ni kwa kiasi gani, na wewe unaweza kulihudumia tatizo hilo kwa kiasi gani. Lijue hilo, alafu toa mchango wako. Lakini kikubwa zaidi kinachowaumiza watu katika jamii zetu sisi kwa ujumla ni kukosa elimu. Ujinga ni katika mabalaa makubwa sana ndani ya Uislamu, bali ni ujinga ni katika mabalaa makubwa katika mambo hata ya kilimwengu. Ukitaka jamii yako ifeli au kama wewe ni mtawala kiongozi katika taifa fulani, unataka watu wafeli, basi wanyime elimu, hawataendelea, watafanyaje? Hata siku moja wanyime elimu tu, elimu yao ifanye ujanja ujanja tu hivi, maendeleo yatakuwa ni magumu sana. Sasa katika dini ndio hivyo hivyo, ukitaka watu wasiendelee hapo, ubaki wewe ndio mtawala. Maana kuna baadhi ya watu wanaona kwamba katika kujua dini ni kama ni utawala, kama ufalme hivi. Kwa hiyo ataka ajue yeye peke yake tu, au yeye na watoto wake, au yeye na watu fulani tu, alafu wale watu wengine wote wawafanye wajinga, wabaki kuwa wajinga ili waendelee kuwatawala. Sasa jamii yetu imezungukwa sana na ujinga, tutoe bidii katika kuwafundisha, tuwasomeshe sana. Na kwa kiasi kikubwa ni kwamba asilimia, nikisema 70 itakuwa kidogo, lakini nikisema 90 itakuwa sio ni nyingi sana. Tufanye katika labda zaidi ya asilimia 80 ya Watanzania pingi wanahitajia kusoma kaida, ndio mwanzo wa kuanza kusoma dini, kusoma na herufi zile alif ba ta tha. Watanzania wengi, kwa sababu Watanzania wengi hawajui kusoma Qur'an, hawajui. Wako wanaijua vizuri tu, lakini kidogo sana. Tembea katika miji, tembea katika vijiji, hili utalifahamu. Tumeona mtu mashallah, muungwana kabisa, kavaa kanzu yake dari nzuri na kofia ya viua, pengine bulbul amevaa, lakini ukimwambia usomee hapa, hana moja analonitambua. Pengine kasoma hiyo suratul Fatiha kwa sababu ameikariri kwenye shughuli fulani, watu walikuwa wakiisoma sana, au kaisikia na yeye mwenyewe anaikariri kwenye kusoma kwenye swala, au aliwahi kupita madrasa zamani huko, lakini pia matini yake haipati, taisoma ovyo ovyo, lakini kuwa ajua hasa kusoma kwamba hii ni hii na hii ni hii. Asilimia zaidi ya 80 ya Watanzania ni wajinga katika upande huo. Sasa tuanzia wapi sisi? Tutaanza kuwasomesha kitu gani hawa? Tuanzeni kuwasomesha pale panapohitajika kuanza. Si kazi rahisi, ni kazi ngumu, kwa sababu hawa watu huko ni wengi sana. Hata nyinyi mngekuwa mara 100 yake au mara 1000 msingetosha kuwakimu watu hao. Watu ni wengi sana wasiojua, lakini sisi hatufanyi isipokuwa kile ambacho kiko ndani ya uwezo wetu. Alafu hawa watu hao, miongoni mwa sifa zao, wengi wao ni wajuaji sana, wanajua sana, yani wao wanajiona kwamba wanajua sana. Ya minkai, somi alifu, mimi na heshima zangu. Kwa hiyo ukisoma, ukianza kusoma alifu ushajivunjia heshima. Sasa wajificha, sio? Kwa hiyo ni wajuaji sana sana tena. Watakuuliza maswali makubwa makubwa, sasa mbona Iraki kule kuna hivi na hivi, yani ile mambo makubwa makubwa ya kutatanisha, mathalan vita, mambo ya khauf na vita, mambo visa fulani yalikuwa hivi, kwa sababu amewasikia mashehe kwenye mitandao huko, kuunganisha aya, mbona aya fulani kasikia hivi na hivi. Ni mabingwa katika hilo, lakini ni hamna kitu kabisa. Na ukienda vibaya, ili nakupata hadhari, ukienda vibaya katika kupita mlango huu utakosana nao, kwa sababu wataona wewe unawafanya wajinga. Sasa kuna watu wa aina hiyo, kwamba wao kwanza hawataki kujitambua kwamba wao ni wajinga, kwa hiyo wanahitajia kusoma. Hebu wabembelezeni, nisomeshe mimi basi, tusomeshane, wewe ndio shekhe, mimi ni mwanafunzi, lakini hapo hapo mbembeleze ili asome. Sio kubembeleza, mbembeleze ndio dawa. Utafanyaje sasa? atembeleze, atulizane, mpe huo shekhe anataka kwamba yeye ni shekhe, lakini wewe unataka kujifunza kwake, unataka kutwalii, eh, akubali usomeshe kwa heshima. Akija watu kama mtu waje ajifanya kwamba wewe ndio wasoma kwake, wewe una shida gani? Wewe si mwanafunzi? Lakini lengo ni kwamba huyu mtu asome. Sasa kama hataki, basi kama ndio hilo alikuwa yeye anatafuta kuonyesha kwamba yeye ni shekhe, ndio anayejua, basi wewe jifanye mwanafunzi, yeye ni shekhe, alafu wakati huo msomeshe ajue, pingine mpaka ukiondoka ndani ya mwezi. Kwani kaida watu wasoma wiki, wiki mbili? Mtu anasoma ndani ya wiki mbili aanza kuona herufi, asoma Qur'an. Muislamu akiamua, mwenye akili timamu, baligh aqil, akiamua kwamba mimi nataka kujua Qur'an, mwezi ni mwingi, nataka kujua baadhi ya sura kwenye Qur'an, wiki mbili ashajua kaida vizuri kabisa, anaanza kusoma baadhi ya herufi na kusoma baadhi ya sura, ni jambo linalowezekana. Sasa wewe chukua hiyo faida, huyu tayari ni mtu wako, hii ni faida wajitengenezea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna watu wao ukiwaambia swala la kusoma, ukianza tu kwamba kusoma kuna umuhimu, na yeye atamalizia na atatia nyama juu yake kwamba ni muhimu sana, jambo si mchezo kusoma, ha? Yani atakuunga mkono mara elfu, na yeye atatamani kwamba bwana sisi, lakini wanajifanya kwamba hawana muda. Sasa huu ndio mzigo, hili ndio kundi kubwa, si nilipe jina gani, lakini ilikuwa inatakiwa kundi hili lipewe jina baya kabisa, lakini ni kundi moja baya of lisilofaa. Yani mtu anakubali hasa kwamba jambo hili bwana, lakini hayuko tayari, hiyo ni maneno tu, na ana vijisababu sababu, hata elfu kumi vyaweza kuwa kidogo, kimgusa kwenye hili, ah, wajua hivi, wajua hivi, wajua, humpate hata siku moja, hata siku moja. Mwisho atakwambia nitakuletea watoto wangu mimi, ndilo atakaloliweza, lakini yeye humpati. Kundi hili ni kundi kubwa sana. Sasa mimi sina mbinu ya kuweza kuwapata hawa, kwa sababu hata hapa pungu tuko nao sasa, na kila nikitazama na kama vile wanishinda na wakati ya tamaa, lakini kundi kubwa sana lipo. Usikate tamaa wewe kufanya jambo lililokuwa na umuhimu na wewe, hawa waachie wao na mula wao, rabbuna yahdihim, mula wetu ndio atakayeweza kuwaongoza hawa. Lakini ukisema ukitaka kulazimisha kwamba lazima fulani, achana nao tu, waambie tu, ukipata mnasaba wa kusema sema tu. Lakini watu wa aina hii kwenye miji ni wengi sana, katika zile asilimia 90 zile nilizozitaja, basi aina hii ndio wengi wao. Sasa nadhani katika lile kundi la asilimia 90, basi hao karibu asilimia 95 hao, zile asilimia 90 tunasema kwamba katika zile watu asilimia 90 au 80 hawajui kusoma. Sasa katika hao asilimia hiyo 80 hao, sasa katika hiyo asilimia yao na wao sasa, ya hao ambao hawajui kusoma, hao watu wa aina hii ni kundi kubwa sana. Hatujafanya utafiti wa kujua, lakini tuliona ile katika kuamiliana baadhi ya mambo, ripoti tuzipata katika baadhi ya vituo, kuna watu wa aina hiyo, tupata ripoti katika miji mbalimbali ambao kuna baadhi ya ndugu zetu wanafanya da'wa, na sisi nasi tuyashuhudia haya sisi wenyewe. Sasa hawa wasikutoe katika njia, lakini pia usitoke kusema, waambie kwa billati hiya ahsan. Lakini kuna kundi jingine bado halijafahamu, yani hawajui, lakini pia bado hawajajua watajuaje. Sasa kwa mfano nikitaka kujua mimi itakuwaje, sasa kwani mimi lazima pia nijue? Yani kuna watu wa kuna mimi kwamba washajikatia tamaa, hata mimi pia basi eh, si watoto. Yani yeye anafahamu kwamba jambo la dini kusoma si ni watoto wadogo. Yeye hayumo, kashakuwa barobaro, mtu mzima na miaka 25 30, au yeye kashaoa, basi hayumo huko kwenye hilo. Hawa ni rahisi kidogo, kwa sababu ukiwaelewesha kwamba wanatakiwa wasome kwa faida kadha kadha kadha, hawa ni rahisi kuwapata. Ala, kumbe natakiwa kujua na mimi basi mimi niko tayari, niko tayari mimi, basi wewe wasomeshe watu hapo. Lakini njia ya kupita ni ilmu, na watu wasomeshwe kuanzia pale wanapohitajia. Kwa hiyo kuna usomeshaji wa mtu mmoja mmoja ili ajue, alafu sasa kuta kueleza ile ujumbe. Sasa kama si katika njia yako na fani yako wewe hujui, si lazima ukae mbele za watu uanze kutoa mihadhara. La, kama ni katika mambo ya itikadi wewe huyajui, lakini wajua tu kwamba hili ni baya, hili halifai, unaweza ukamshauri njia mbali mbali za kupata faida. Leo kuna durusi mbali mbali zatolewa huku, wengine hawajui huko, watu wasomeshwa, mashaikh mbali mbali wanasomesha durusi kwa lugha ya Kiswahili. Bila shaka ni lugha ambayo inatumika kwa watu wote. Wapeni darasa, sikiliza darasa hii, sikiliza darasa hii. Watu wangapi wamepata faida na wakapata raghba ya kusoma kwa sababu kusikiliza tu? Wanawasikiliza watu ambao hawajawahi kuwaona na wakafaidika nao. Sasa wewe ushatoshwa katika hili, wala una haja ya kuminyana, unaweza kukaa hii itamfaa mjomba wangu wamtumie, na hii pia atasikiliza, mbona maneno mazuri haya, maneno sawa sawa haya, kweli bwana, unajua yule mjomba bwana nyingine, basi hivyo. Hiyo ni moja katika njia ambayo inaweza kusaidia, wala wewe usiminyane na watu katika mambo usiyoyaweza. Jamii yetu inahitajia ilmu, kwa kuna elimu kama hivi tunavyopeana mazungumzo, watu wote wasikia waelewa. Lakini kuna baadhi ya elimu zikianza hapa, wewe huwezi kaa ukasikiliza, huwezi, kwa sababu uwezo wako au moyo wako na uwezo wako, akili yako haija kuwa na uwezo wa kubeba kitu hicho. Kwa hivyo hivyo, msiende kuwabebesha watu vitu ambavyo viko nje ya uwezo wao na akili zao. Faliadhin muadhin, na wakati masuhulia tena aladhani.